स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2061 के अनुसार 21 अक्टूबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत मगध बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान की कृपा देखने से कृपा की तरफ हमारी दिशा भगवान की कृपा की तरफ कृपा को देख करके खूब हर्ष बनाओ और कृपा से ये हो रहा सब किसी बल से धन से पुरुषार्थ से किसी व्यक्ति से नहीं हो रहा है कृपा हो रहा है हरदम कृपा हो रही हरदम कृपा में डूबे रहो हरदम में भगवान ही बहुत कृपा हो लालसा और बढ़ाओ बढ़ाओ रहो पढ़ती रहे हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मस्त हो जाओ नाच लग जाओ मन मन में और अपने अपने कमर में जा करके कपाट बंद करके खूब नाचो कोई नहीं देखे एकांत में भगवान ने ऐसी कृपा की अलौकिक कृपा के लिए अलौकिक इस कलियों के मैं इस तरह का आनंद विशेष करके बहुत कम जगह होता है आनंद हो रहा है बहुत हो रही है सुख हो रहा है खुशी हो रही है हरदम प्रसन्न हो हरदम राजी हो ये भगवान की कृपा है ये भगवान की कृपा है एक बार एक बार नए नए भाव पैदा होंगे नई नई अवस्था होगी नई नई विलक्षणा दिखेंगी भगवान की कृपा से भगवान की कृपा में सब आनंद भरा हुआ है बल एक आस विश्वास एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम है तो चातक तुलसीदास खूब खुशी खूब प्रसन्नता आनंद हो रहा है। मनुष्य अपनी बुद्धि से परमात्मा को पहचान नहीं सकता अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता भगवान की दी हुई कृपा से सब कुछ कर सकता है। बंगो लंग ऐसे गिरी नु गंगरोधी बाचाल पंगो लंग ऐसे गिरी यदि कृपातम हम दे परमानंद माधव हरदम प्रसन्न है ऐसे आने मस्त हो जाओ जो पता ही नहीं रहेगा हम किस लोक में है। आज जैसे भगवान आए तो सब अयोध्या एकदम उमड़ गई क्या ही सुंदर लगा गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी कृपा की जैसे गाय जाती है जंगल में छोटे बच्चे वो छोड़ कर गए और वहां से जंगल से घर पर आती है हुंकार कर दावत भई दौड़ कर आती है तो गाय गई जंगल में, गाय नहीं गए जंगल में तो राम जी गए, ये तो अजय मिली लेकिन वो जंगल में गई। अरे जहाँ अयोध्या है जहाँ राम जी है वही अयोध्या है, राम जी के बिना जंगल है साहब तो जंगल में ही है। घर तो आ जाए राम जी आए जब घर में ना मेरे सब बात है, सब लोग आनंद में फूल नहीं समाते समझते यार क्या किया मैंने क्या बहुत मेरा 14 वर्ष का प्रयोग आज समाप्त हो गया, आज मौज हो गई आनंद हो गया, जगन्नाथ जी महाराज घर पर ला रहे आनंद हो गया। अयोध्या अयोध्या आ गई अयोध्या, नहीं तो जंगल था जंगल, आज अयोध्या आ गया जहाँ राम तहाँ निवास, जहाँ श्री राम है वही अयोध्या है। विश्वास से हरदम अपने भी प्रसन्न रहो, पहले कह गई माँ के घर गए उस माँ के संकोच हो रहा और संकोच बिठा रहे गए पहले ही उस माँ के बेचे गए अपने कुशल माँ के पास, पहले कह गई माँ पूरी बोले मिले मन के सोग्रन आए। रघुनाथ जी महाराज तो सबसे पहले खे गई, चित्रकूट में गए तो वहां भी पहले खे गई माँ से मिले। हमारी माँ के पन में विचार न हो जाए भाई, इस बात से पहले हमारी माँ खे गई क्या रघुनाथ जी कितना भाव है कैसे लिख सकता है। हमारे को कद्दू में हमारा धर्म कद्दू तो बढ़ रहा है, कद्दू नदी आ रहा है संधि कर रही है उसमें इतना आनंद की कृपा है, केवल कृपा है उसके बारे में खूब आनंद में विभोर हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते हरदम खुशी है, अपने से तल्लीन हो जाओ भगवान के चरणों में। ऐसे याद ही नहीं रही कौन से कहाँ है हम कहाँ है, हम भगवान का अयोध्या में सबका निवास अयोध्या में, कैसी मौज की बात है कितनी आनंद की बात है, अलग प्रसन्नता है विलक्ष प्रसन्नता है एकदम मस्त रहो। बार बार भगवान की कृपा कोई देखो अपना फुर्सत नहीं है, इतने भाई बहन इकट्ठे होकर भगवान को याद कर रहे हैं, ऐसा समुदाय मिला है कृपा अलौकिक कृपा विलक्षण कृपा रामायण का पाठ हुआ भागवती कथा हुई अभी हाथ से लग होगा मौज हो रही आनंद हो रहा सबके हृदय में आनंद आनंद चलेगा अयोध्यावासियों के हृदय आज अयोध्या में आए आज अयोध्या में आज जहाँ राम धाम निवास जहाँ राम धाम निवास। अरे राम जी को लेकर के आप प्रसन्न हो रहे हैं तो आपका हृदय अयोध्या हो गया अभी खुशी आती बस हो जाए भाई बहन आनंद हो जाए मौज हो जाओ। भगवान ही कृपा हुई, अलग अलग कृपा भगवान ने, प्रचित कृपा है। सब समझ लो, पाप और ताप और संताप, मरण दुख संताप सब मिट गया, सब मिट गया, सब गया, सब मिट गया। विचित्र बात, ये सब भगवान ने कृपा है, अहेतु हम लोगों की ऐसा योग्यता नहीं है। कृपा ने चीज मिलती है वो अपनी योग्यता से मिलने वाली, भगवान कृपा है। हरदम मस्त रहो, आनंद रहो, मौज रहो, अपने देखने में इतनी कृपा आती है, भगवान की कृपा ज्यादा है, अपार अपार, असीम असीम आनंद उल्लास सबके पिता मजे में। हमें रामचंद्र बैठे हुआ सिंहासन, होगा राज्याभिषेक होगा, विलक्षण बात ऐसे लोग ब्रह्म कहा हूँ, कहाँ है सज्जन हो, ऐसी स्मृति हो जाए जो हम अपने जाने नहीं, हम कहाँ है, कौन है, कैसे है, केवल भगवान ही भगवान याद जाए, वासुदेव सर सब भगवान ही। अरे भगवान मनुष्य वर्णन कर नहीं सकता, मनुष्य बुद्धि पहुंचते नहीं, क्या वर्णन करे। वो देशी और है, आनंद में विभोर हो जाओ, मौज में मस्त हो जाओ, सब सब छोटे बड़े बूढ़े जवान बालक सब अनार भाई सभी मस्त हो जाएगा। वाह वाह वाह वाह वाह प्रभु वाह, जय गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ होई कोई, केवल कृपा है। अयोग योग वर्ष जन्म होता है, जब वर्षा तो वो देखता नहीं, ये सुगंधि वाले हैं, दुर्गंधि वाले हैं, ये पेड़ है, पत्ता है, फूल है, क्या है, ये कांटा वाले हैं, कोई जहरी विष है, कुछ नहीं बचता, सब कुछ वाले वर्षा यह देखती, समुद्र में वर्षा थी, समुद्र में वर्षा होती, वहां कोई जड़े कमी है गया, ऐसी भगवान ने कृपा है, सब पर बढ़ रही है हरदम, उस कृपया में मस्त हो जाओ, मस्त हो, अब कीर्तन का भवन बनना हो।